तत्कृत न्याय हो गया, परसों रहा था ना तत्कृत न्याय चांदोग्य में है, बृहदारण्यक में भी है, और जो अप्रतिकालंबाना नैतिथि बाधरान ब्रह्मसूत्र में चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद अंत में आता है तत्क्रतुश्च, उसमें एक ब्रह्मसूत्र में तत्क्रतुश्च है, अप्रतिकालंबाना नैतिथि बाधरान तत्क्रतुश्च, उसने तत्क्रतु न्याय थोड़ा सा अन्य रत्नप्रभा में न्याय न्याय में थोड़ा सा दिया है। यो अध्याय थे सत तद्भवती, तम यथायथा उपास्य तदेव भवती, हाँ सर्वम खलिदम ब्रह्म क्या आता है कर्तुम अयम पुरुष ही बताए आठ से है। श्रुति मूलक न्याय, न्याय श्रुति मूलक, न्याय अलग श्रुति मूलक न्याय, श्रुति मूलक न्याय, तम यथायथा उपास्य तदेव भवती मृदगल उपनिषद वाक्य, और छांद्य के वृद्धाने के में आया इसे जैसे कर्तु संकल्प करेगा ऐसे फल प्राप्त करता है। साक्षात मोक्ष उपायत्वेन प्रसंख्यान विद्याभावे भी, प्रसंख्यान का विधान मोक्ष का उपाय साक्षात नहीं, तस ज्ञान शेषत्वाद, प्रसंख्यान ज्ञान का शेष है, प्रसंख्यान के द्वारा ज्ञान होगा, तद्द्वारा ज्ञान के द्वारा तद उपाय था मोक्ष उपाय था, प्रसंख्यान के द्वारा ज्ञान, ज्ञान के द्वारा मोक्ष का साधन हो जाएगा। इति युक्तम मोक्षार्थम विधानम, मोक्ष के लिए प्रसंख्यान का विधान युक्तम इति चेन ऐतिहासिक दांडिकता न, यदानुभव कामस्य कार्यं साध्यं प्रतीयते प्रसंख्याने तदैकात्म्य तात्पर्यं कथम उच्यते। यदा अनुभव कामस्य साध्यम कार्यम प्रतीयते, प्रसंख्याने साध्यम कार्यम, तदा ऐकात्म्य तात्पर्यम कथम उच्यते, यदि अनुभव काम प्रसंख्यान के लिए साध्य उसके प्रतीत होता है तो ऐकात्म्य तात्पर्य कैसे होगा उपनिषद का, यदि साध्य विद्यमान एकात्म में प्रसंख्यान में तो ऐकात्म्य तात्पर्य कैसे होगा। साक्षात्कार आकांक्षा तो यदा प्रसंख्यान विधि निश्चित, साक्षात्कार जो चाहता है तो उसके लिए प्रसंख्यान विधि, तदा वेदांता नाम ऐकात्म्य न तात्पर्य, क्योंकि विधि परक हो गया उक्त विधि परत्वात्, आगे प्रसंख्यान विधेर वस्तुनिष्ठ वाक्य शेषत्वात्, प्रसंख्यान विधि तो है वस्तुनिष्ठ वाक्य तत्व में साधि उसका शेष है, तदैक वाक्यानामपि वेदांतानाम ऐक्य परिवर्तन उक्तम पूर्व जी कहता है, एक वाक्यानाम भी वेदांतानाम प्रसंख्यान विधि वाक्य के साथ एक वाक्य तो होने वाले वेदांतों का भी ऐक्य में तात्पर्य हो जाएगा, परिवर्तन होगा इति आशंका। कार्यंचान्य परम चेति द्वयमेतद् विरुध्यते, साध्यं सर्वदा कार्य मन्यतस्य प्रसिद्धये, कार्यं च अन्य परं च इति द्वयम् एतद् विरुद्ध उच्यते, विधि प्रसंख्यान विधि भी है और अद्वैत में तात्पर्य है विरुद्ध है, सर्वदा साध्यम ही सर्वदा कार्यम, जो साध्य हो कार्य होगा करना है, अन्यतः से प्रसिद्ध है अन्य सिद्ध वस्तु वो साध्य के लिए, टीका में है भूत भव्य न्यायेन विरुद्धम, भूतम भव्याय उपदिश्यते, दध्यादि सिद्ध वस्तु है वो हवनादि के लिए उपदेश किया गया, सिद्ध वस्तु वही साध्य मुख्य हो गया हवनादि, उसके लिए दध्यादि का विधान किया गया, तो जो साध्यम ही सर्वदा कार्यम, कार्यम साध्यम, अन्य तो उसकी प्रसिद्धि के लिए कार्य के लिए साध्य के लिए कोई अंग विधान किया जाता है दध्यादि, भूतम भव्या उच्यते निर्दिश्यते, उपदिश्यते। ननु श्रवणादिवत निधिध्यासनमपि प्रसंख्यानाख्यम अनुभव साधनत्व विधीयते। श्रवणादि जैसे विधान किया गया, निधिध्यासन भी अनुभव साधनत्व विधान किया गया, वही प्रसंख्यान प्रसंख्यानाख्यम। तथा च तद्विधेश तत्परत्व आवश्यकम, तो प्रसंख्यान विधि से तत्परत्व अद्वैत पर कभी उपनिषद हो जाएगा। निधिध्यासन का विधान है प्रसंख्यान पर हो जाएगा, अरे उपन आप मानते निधिध्यासन तथा च तद्विधे निधिध्यासन विधे तत्पर तो प्रसंख्यान पर हो जाएगा। इतिहास के अभिप्रेत्य दुषयती मान करके विशेषण विशेषण नियोज्यस्य भवन अनुभव फलम विषय सत्प्रसंख्यान मनुभूतेर्न साधनम। नियोज्यस्य विशेषण भवत अनुभव फलम, अनुभव मोक्ष जैसे फल होता है स्वर्ग काम यजित, यह का फल होता है स्वर्ग जो कि स्वर्ग काम उसका विशेषण हुआ। नियोज्यस्य विशेषणम भवन अनुभव फलम, विषय अनुभूते फल हो गया विषय सत् प्रसंख्यानम अनुभूते न साधनम फलम सत। हाँ अनुभव फलम सत विषय फल होता हुआ प्रसंख्यान अनुभूते न साधनम, प्रसंख्यान हो गया अनुभूतेर विषय प्रसंग अनुभूतेर विषय फल में अनुभूतेर न साधन, अनुभूति का साधन प्रसंख्यान न प्रसंख्यानम अनुभूते न साधनम एक विषय रहा। दो अनुभव काम प्रसंख्यान कुरियाद ऐसा विधि मानेगी इति श्वेतन कार्यम जानतो नियोज्यस्य व्यावर्तक भवन अनुभव, नियोज्य अधिकारी उसका विशेषण हो गया अनुभव अनुभव काम स्वर्ग काम यजित में स्वर्ग काम नियोज्य का विशेषण जो स्वर्ग काम यह करेगा यहाँ अनुभव काम स्वप्रसंख्यान कुरिया था तो अनुभव हो गया विशेषण नियोज्य का विशेषण व्यावर्तक विशेषण। विहित प्रसंख्यान फलमिति तो आवश्यक विहित प्रसंख्यान का फल, हाँ जो अनुभव नियोज्य का विशेषण अनुभव नियोज्य का विशेषण उसको आप कहते हो विहित प्रसंख्यान का फल। विहित प्रसंख्यान फल वित का फल फल होता है स्वर्ग आदि स्वर्ग काम विशेषण होता है नियोज्य का। न च नियोगस्य प्रतीति अनुबंधितया विषयभूत प्रसंख्यान वस्तु साक्षात्कार नियोग का जब ज्ञान होता है विधि का तो विधि संबंधी विषय किस विषय का नियोग याग विषय का नियोग होता है तो नियोग का प्रतीति अनुबंधितया विषयभूत हो गया याग विषय का नियोग यजेत। यहाँ इस प्रकार प्रसंख्यान कुरियात विधि का विषय हो गया प्रसंख्यान नियोग का विषय नियोग की प्रतीति होने के लिए विषय ज्ञान चाहिए किस विषय का नियोग विषय प्रतीति अनुबंधी प्रतीति संबंधी प्रतीति के लिए संबंधी है विशेषण होता है नियोग नियोग का प्रतीति संबंधी हो गया विषय। यहाँ प्रसंख्यान विधान हो तो विधि का विषय हो गया प्रसंख्यान तो नियोग से प्रतीति अनुबंधिता विषय होता प्रसंख्यान वस्तु साक्षात्कार इति वो प्रसंख्यान वस्तु का साक्षात्कार जनक इति न न नियोग से वस्तु साक्षात्कार इति क्यों नहीं तस्य मान फल तो साक्षात्कार तो प्रमाण का फल और प्रसंख्यान से जमानता प्रसंख्यान कोई प्रमाण नहीं वो साक्षात्कार जनक कैसे होगा। इसे विषय क्या हुआ प्रसंख्यान फलम नियोज्यस्य अनुभव विशेषणम भवन प्रसंख्यान विषय सत प्रसंख्यान हाँ प्रसंख्यान विषय सद प्रसंख्यान अपुस्तक से सत नपुस्तक कर दिया। प्रसंख्यानम सत प्रसंख्यानम विषय सत अनुभूते न साधनम। प्रसंख्यान नियोग का विषय होता हुआ अनुभूति का साधन नहीं है। विशेषण नियोज्य का हो गया अनुभव, अनुभव नियोज्य से विशेषणम, और फल हो गया अनुभव साक्षात्कार। जैसे स्वर्ग काम यजित में नियोज्य का विशेषण स्वर्ग काम, और याग का फल हो गया स्वर्ग, और नियोग का विषय होता है याग। यहाँ इस प्रकार विषय हो गया प्रसंख्यान। प्रसंख्यान जो नियोग का विषय हुआ वह अनुभूति का साधन नहीं है। अनुभूति का साधन क्यों नहीं? अनुभूति का साधन तो प्रमाण होगा, और प्रसंख्यान प्रमाण नहीं है। अनुभव काम प्रसंख्यान कुरियात प्रतीत हुआ नियोज्य, नियोज्य उसका भी व्यावृत हो गया अनुभव। विहित प्रसंख्यान फलमिति तो आयुष्यति, अनुभव प्रसंख्यान का फल। किंतु न च नियोगस्य प्रतीत अनुबंधता विषयभूतम प्रसंख्यानम, नियोग का जो विषय प्रसंख्यान वह वस्तु साक्षात्कार इति न, वस्तु साक्षात्कार जनक नहीं, क्योंकि वस्तु साक्षात्कार प्रमाण का फल। प्रसंख्यान च अमानत्वात् प्रसंख्यान विषय हो नियोग से इति अंगीकृत। प्रसंख्यान नियोग का विषय मान करके कहा तस्य अनुभव उपायत्वम अपास्तम। नियोग का विषय प्रसंख्यान ऐसा मान करके वह प्रसंख्यान अनुभव का उपाय नहीं निराकरण किया। इदानीं तस्य विषयत्वेव नास्ति इत्यह, प्रसंख्यान नियोग का विषय नहीं हुआ। यजेतमे तप्रद्यविधि, विधि किस विषय का विधि? याग यजेतमे, यजेतम याग विषय। धात्वर्थ जो होता है भावार्थ वह विधि विधेय होता है। प्रसंख्यान धात्वर्थ नहीं उनसे विधेय नहीं होगा, भावार्थ ही। भावार्थ विषय कार्यम प्रसंख्याने कथम भवेत्, आवृत्तिर ही प्रसंख्यानम शब्दयुत्योरिति स्थितम्। भावार्थ विषय से कार्य नियोग, नियोग का विषय भावार्थ, धात्वर्थ होता है याग आदि। प्रसंख्याने कथम होती कथम कार्य तो आवृत्ति ही प्रसंख्यान शब्द युक्त और आवृत्ति प्रसंख्यान, शब्द की आवृत्ति युक्ति की आवृत्ति है प्रसंख्यान। तो उसमें नियोग कैसे होगा, तद विषय का नियोग कैसे होगा? क्या नहीं, धातुअर्थ याग आदि कर्म, धातुअर्थ याग आदि कर्म वह प्रसंख्यान। क्या शब्द युक्ति की आवृत्ति, बार बार उसकी आवृत्ति करना, वो आवृत्ति जो है कोई कर्म या धातुअर्थ कर्म साध्य कुछ करना है, आवृत्ति शब्द युक्ति उसको बार बार स्मरण करना, ये कोई धातुअर्थ। धातुअर्थ मतलब भावार्थ है, धातुअर्थ भावार्थ है कर्म होता है याग होम आदि कर्म होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं धातु का अर्थ तो हो जाता है। हैं मानस क्रिया वो नहीं, नहीं आवृत्ति स्वयं के कर्म रूप नहीं है, जो अनुष्ठान किया अनुष्ठेय रूप कर्म। जो भावार्थ मतलब धातुअर्थ याग होम आदि कर्म, याग आदि कर्म होता है, और ये कर्म नहीं मानस क्रिया कर्म उसको लेकर के नहीं। मानस कर्म कहें तो क्रिया हो गया, नहीं तो ऐसा कर्म नहीं अनुष्ठेय रूप कर्म धातुअर्थ याग। धातुअर्थ कौन से, नहीं तो कोई भी शब्द धातु से बनता है। ये भावार्थ था धातुअर्थ, भावार्थ क्रिया रूप, भाव है भाव में प्रत्यय होता है, और जो भाव प्रत्यय है धातुअर्थ करणम अनुष्ठानम ऐसा लेना, और मानस अनुष्ठान को लेकर के नहीं। ध्यान आदि ध्यान भी अनुष्ठान है, ये नहीं। उपासना भी मानस है, वो नहीं उसको नहीं लेना है। धातुअर्थ अनुष्ठेय कर्म आदि याग आदि उसका भी आवृत्ति रूप है। ठीक है, मैं तस्यापि भावार्थत्वात् यागव तद विषयता इति च पूरा पीछे कहता है। प्रसंख्यान भी धातुअर्थ भावार्थ हो जाए आग के समान विषय होता है, चिन्हित आवृत्ति रीति, आवृत्ति ही प्रसंख्यान शब्द श्रवण मननयोर आवृत्ति त्वया प्रसंख्यानमिति उपेतम। श्रवण मनन की आवृत्ति प्रसंख्यानम, तस्य क्रियावृत्तित्वात्, क्रिया की आवृत्ति है न क्रियात्वम, क्रिया की जो आवृत्ति है वो क्रिया नहीं, आवृत्ति है प्रसंख्यानम, आवृत क्रिया की आवृत्ति है, क्रिया को आवृत्ति मतलब बार बार करना, जो आवृत्ति रूप है वो क्रिया श्रवण मनन क्रिया नहीं। श्रवण मनन क्रिया से ज्ञान था ठीक है, और श्रवण मनन थे कि आवृत्ति के प्रसंख्यान शब्द से क्या है उसका अभ्यास आवृत्ति का विधान, आवृत्ति का विधान नहीं, आवृत्ति एक अलग चीज हो गया। आवृत जैसे याग की आवृत्ति और याग, याग अनुष्ठान और याग की आवृत्ति, आवृत्ति कुछ अलग हो गया उसका अभ्यास हो। तो आवृत्ति शब्द से जो प्रसंख्यान शब्द से आवृत्ति कहते हो वेदांत अनुसार श्रवण तो करना होता है, श्रवण तो जब तक तो ज्ञान नहीं होता समाधि सहित तावत क्रिया श्रवण आदि कमाता है, जब तक तो ज्ञान दृढ़ नहीं होता तो श्रवण करते रहे, तो वो श्रवण तो करते किंतु शब्द शब्द श्रवण की आवृत्ति नाम के जो प्रसंख्यान वो क्रिया नहीं। विहित प्रसंख्यान आवृत्ति श्रवण मनन और आवृत्ति त्वया प्रसंख्यान उपेतम, अतः तस्य क्रिया आवृत्ति है न क्रियात्म। आगे मां तरी वेदांत से प्रसंख्यान विधिर्भूत, तो वेदांत में प्रसंख्यान विधि नहीं हो, तथापि श्रवण मनन और भावार्थत्व तद विशेष भविष्य। अभी प्रसंख्यान विधि नहीं हो आवृत्ति रूप क्योंकि भावार्थ नहीं, किंतु श्रवण मनन रूप भावार्थ है वो भी विषय हो, तथा च कथम ते विधि अतिक्रमेरन, ते वेदांता विधि को अतिक्रम कैसे करेंगे, विधि तो होनी चाहिए इति संकते अथ, अर्थात श्रवण मनन तो भावार्थ है वो क्या जाए, श्रवण मनन भावार्थ है क्या, तो श्रवण मनन ये क्या जाए, आवृत्ति यदि नहीं है श्रवण मनन के लिए विधि मानो। अथ श्रवण भावार्थ विषय कार्य मिष्यति तदा श्रवणमेव स्याद् विशिष्टो विषयस्तव। अतः श्रवण भावार्थ विषय कार्यम, श्रवण रूप जो भावार्थ तद विषय का नियोग मानेंगे, तो यदि मानेंगे तदा श्रवणमेव तव विशिष्ट विषय स्याद्, श्रवण हो गया विषय, विधि का विषय श्रवण हुआ अर्थात प्रसंख्यान नहीं हुआ, और ये हमको इष्ट है टीका में दिया। तत्र प्रतिज्ञा कहती तदा श्रवणमेव विषय तव मत होगा, तो या ही श्रवण मनन और आवृत्ति रे विधेयत्व निष्ठा, आवृत्ति को जो विधेय मानते तत्त्यागे न श्रवणादेव विधि है विशिष्ट विषयतया यदा इष्टम, यदि विशिष्ट विषयत्व न विधि तो मानोगे तदा ते प्रतिज्ञा हानि, आवृत्ति को छोड़ करके श्रवण मनन को माना विधि का विषय तुम्हारे प्रतिज्ञा हानि, ईष्यते चश्मा भी श्रवणादो विधि, श्रवणादि विधि एक पक्ष में मानते हैं मानते हैं, वस्तु प्रकरण भी वाक्य भेदात, उपनिषद वस्तु प्रकरण होने पर भी वाक्य भेद मान करके श्रवणादि विधि इष्ट है। उत्तम च मुमुक्ष प्रवृत्ते शास्त्रीयत्वाय श्रवणादिर विधेयत्वमिति भावम, नियम विधियादि माना श्रवणादि में तो विधि माना, तो श्रवणादि के विधि में निषेध नहीं है, उसके आवृत्ति को एक प्रसंख्यान शब्द से आवृत्ति का वो एक निधि ध्यासन श्रवण मनन से विलक्षण, ये ज्ञान होने के बाद ही आवृत्ति करते रहे उनका अभिप्राय, ये जो आवृत्ति रूप उसका निषेध करते, ये प्रभाकर मत के अनुसार प्रसंख्यान के नियोग। ननु दाक्षायणादु गुणात फलम इष्टम, श्रवण के फल नहीं मुख्य स्वज्ञान आवृत्ति का फल है, उसका अभिप्राय क्या हुआ, श्रवण का फल ज्ञान नहीं, श्रवण के आवृत्ति से प्रसंख्यान के द्वारा शब्द का श्रवण का फल हो गया ज्ञान, तो प्रसंख्यान हो गया द्वारा प्रसंख्यान के आवृत्ति रूप गुण, तो आवृत्ति रूप गुण से भी फल श्रुति में होता है कर्मकांड में, ये उदाहरण देते हैं। गुण से भी फल आया। ननु दाक्षायणादु गुणात् फलमिष्टम, दाक्षायणादि कर्म है गुण से फल माना जाता है। प्रकृत दर्श पुनर्वास गुणात् फलमुच्यते, दर्श पुनर्वास कर्म उसे गुण से फल कहा गया। न यागांतरम विधेयते, कुछ दूसरे याग नहीं करके गुण से फल कहा गया। तथा तो प्रकृति श्रवणादि आवृत्ति गुणाद, श्रवणादि के आवृत्ति रूप गुण से उसे विधि करेंगे, विधि द्वारा साक्षात्कार लाभ हो जाएगा, प्रतिज्ञान नहीं होगी। श्रवणादि के आवृत्ति रूप गुण उससे ही ज्ञान हो जाएगा तो प्रतिज्ञान नहीं। तत्र दाक्षायणादव, दाक्षायणादावृत्ते यत्रापि फलमुच्यते सगुणात्पौर्णमास्यादे फलं तत्रापि नो गुणात्। यत्रापि दाक्षायणादु आवृत्तेरे फलमुच्यते तत्रापि सगुणात् पर्णमासादे फलम नो गुणात्। जहाँ दाक्षायणादि आवृत्ति से फल कहते हैं तत्रापि फलम सगुणात् पर्णमासादे, गुण विशिष्ट पर्णमासे कर्म से फल है न गुणात्, गुण से फल नहीं। गुण से फल जहाँ कहा गया तद गुण विशिष्ट मुख्य कर्म का फल है, गुण का फल नहीं है। सगुणात् पर्णमासादि गुणेन स, तो आवृत्ति रूप गुण विशिष्ट पर्णमास से का फल है न कि गुण का। ठीक है, मैं यत्रापि दाक्षायणाग्निहोत्रादु विहित आवृत्ति वसाद फल मिश्यते, आवृत्ति से फल। तत्रापि आवृत्ति गुण काद दाक्षिणादि शब्दित दशादि भावार्थादेव विद्यमानाद इष्ट स्वर्गलाभ न गुणमात्र। आवृत्ति गुण का, आवृत्ति गुण जिसमें हो ऐसे जो दाक्षायण कहा गया, दाक्षिणादि शब्दित दाक्षायण शब्द से कहा गया दर्शादि कर्म, दर्श पुनर्वास आदि कर्म वही भावार्थ याग आदि है, उसे जो विद्यमान है याग उससे इष्ट स्वर्ग आदि लाभ है। आवृत्ति रूप दाक्षायण जो कहा गुणमात्राद नहीं है, अयम भाव उसका स्पष्टीकरण। अयनेशु चोदनांतरम संज्ञोपबंधात, ये दाक्षायणादि अयन में चोदनाद विधि अंतर संज्ञा का अलग होने से ये पूर्व पक्ष का सूत्र होगा। दर्श पूर्णमास दाक्षायण यज्ञ न सुवर्ग काम यजेत साकम प्रस्थायी ये न यजेत पशु काम, नहीं साकम प्रस्थायी ये न यजेत पशु काम संक्रमण यज्ञेन प्रजा काम यजेत इति सूतम। दाक्षायण यज्ञेन सुवर्ग काम यजेत एक वाक्य, साकम प्रस्थायी ये न यजेत दूसरा है, नहीं पशु काम के साथ साकम प्रस्थायी ये न यजेत पशु काम, संक्रमण यज्ञ न प्रजा काम यजेत तृतीय वाक्य एक साथ। दशमन साम दाक्षायण यज्ञ न सुवर्ग काम यजेत, साक प्रस्थाय न यजेत पशु काम, संक्रमण यज्ञ न प्रजा काम यजेत। तत्र कार्यांतरम विधीयते प्रकृतयोरेव वा दर्श पुनर्वास गुण विधिरिति, प्रकृतयो तो छोड़िया अन्य कर्म विधान है यथा प्रकृत दर्श पुनर्वास का गुण विधि इति संशय, संशय करे के अयनेशु आवृत्ति गुणकेशु कर्मसु, सूत्र में अयनेशु चोदनांतरम संज्ञोपबंधात अयनेशु आवृत्ति गुणकेशु, आवृत्ति गुण का कर्म में श्रुति में आया ससु संज्ञा भेदात कर्मांतरम संज्ञोपबंधात चोदनांतरम कर्मांतरम, ये पूर्व पक्षी सूत्र है। इति पूर्व पक्षी करने के बाद क्या सिद्धांति का कथन क्या है, दाक्षायण शब्द हुई दर्श पुनर्वास को कहेगा। दक्षस्य उत्साहवतो यजमानस्य इमे, दक्षस्य इमे इति दाक्षायण, दक्ष समिति दाक्षा, दक्ष समिति दाक्षा, दक्ष जो करने में समर्थ उसका जो संबंधी दक्ष समिति दाक्षा, दक्ष का उत्साह उत्साह समर्थ है, यजमान यजमान संबंधी कर्म को दाक्षा कह दिया। तेषाम अयनम दाक्षाणाम अयनम, अयन का अर्थ कर दिया अयोगत्य अर्थ के गमन आवृत्ति अर्थ है। तो आवृत्ति गुण योगात आवृत्ति गुण से युक्त प्रकृत दर्शादु एव दाक्षायन शब्द से वृत्ति, दर्शादि में दाक्षायन शब्द की प्रवृत्ति हुई, आवृत्ति विशिष्ट गुण विशिष्ट दर्शपनवास दर्शप कर्म को दाक्षायन शब्द कहा। सबे दक्षो नाम तद यद अनेन स्व अग्रे अयजत, वही दक्ष है यद अनेन स्व अग्रे पहले या किया था तस्मा दाक्षायण यज्ञ इति आख्यायते इति श्रुति, इसे उसको दाक्षायण कहते, वही दक्ष पहले कर्म किया था इसे इस कर्म को दाक्षायण कहते। और साकम प्रस्थाय, साकम प्रस्थाय शब्द भी शब्द च सह प्रस्थान गुण होगा, साकम प्रस्थायी साकम मतलब सह, साकम प्रतिष्ठते चलता है, साक प्रस्थायी निन्नी होकर बन जाएगा, साक प्रस्थान गुण युगा तत्र वृत्ति हुई दर्शादि में वृत्ति है साक प्रस्थायी शब्द। न कर्मांतर विधि दूसरा कर्म नहीं थी भेद लक्षण में सिद्धांत तृतीय अध्याय में उक्तम में विकारो व प्रकरणात, उसका ही विकार है दर्शपुनवासी का गुण विशिष्ट होकर के, इति दाक्षायण यज्ञादिर दर्शादिरेव विकार, दाक्षायण साक प्रस्थाय इस दर्शादि का विकार, तथा ही प्रकरणम अनुगृहितम स्याद विकार हुआ प्रकरणात, उसी प्रकरण में होने से इस सूत्र का अर्थ किया। तदेवं प्रकृतात् कर्मणः सगुणात् फलमिति स्थिते, तो जो कर्म है दर्शादि कर्म उसे दाक्षायण आदि आवृत्ति गुण का उसी दाक्षायण शब्द से उसी को कहा गया, तो गुण विशिष्ट कर्म का फल हुआ, इसलिए सवणादि आवृत्ति रपि केवला वस्तु साक्षात्कार न विधि महती। पूरा पिछले ने क्या कहा था, दाक्षायणादि में गुण से फल आवृत्ति रूप गुण का फल कहा गया, यहाँ भी सवणादि के आवृत्ति रूप प्रसंख्यान का फल साक्षात्कार हो, तो जो दृष्टान्त दिया था पूर्वक्षी आवृत्ति का फल करके गुण का फल, वहाँ सिद्धांत कर दिया वहाँ स्वगुणात् परमासाद फलम गुण से फल नहीं, दाक्षायणादो आवृत्तिर यत्रा भी फलम उच्यते तत्रापि स्वगुणात्पन्न गुण विशिष्ट परमास दर्शक कर्म का फल केवल आवृत्ति का फल नहीं, इसलिए यहाँ सवणादि आवृत्ति से साक्षात्कार नहीं कि आवृत्ति रूप गुण से नहीं, सवणादि का फल साक्षात्कार है, सवणादि विधान है किंतु उसके आवृत्ति रूप जो गुण विधान करते उसका निषेध करते हैं। आवृत्ति तो आवृत्ति रसगत उपदेशात आया ब्रह्मसूत्र ने आवृत्ति रसगत उपदेशात, तो आवृत्ति विष्ट है किंतु फल आवृत्ति का नहीं, फल है सवणादि का फल, वो प्रसंख्यान आवृत्ति आवृत्ति के द्वारा ही साक्षात्कार होगा, इसका निराकरण श्रवण नहीं उसी का ही चिंतन है, आवृत्ति होती है सवणादि आवृत्ति होती है किंतु फल आवृत्ति का नहीं साक्षात्कार, श्रवण का ही फल है, शब्द शब्द है प्रमाण, प्रमाण शब्द से ज्ञान होगा, ध्यान कहीं करते एकाग्रता के लिए विक्षेप निराश करने के लिए, श्रवण मन मनन करते संशय निवृत्ति के लिए, निधिध्यासन करते सब करते करते प्रतिबंध दूर करने के लिए मनन निधिध्यासन, प्रमाण से ज्ञान होगा, ध्यान कोई प्रमाण नहीं, आवृत्ति स्वयं कोई प्रमाण नहीं, शब्द का आवृत्ति करते श्रवण आदि की आवृत्ति करते और तात्पर्य निर्णय करने के लिए भी आवृत्ति सहायक है, आवृत्ति करके विचार करने के तात्पर्य निर्णय होता है, ये सब ठीक है किंतु ज्ञान किससे होगा, प्रमाण से होगा, शब्द प्रमाण से होगा और श्रवण से शब्द ग्रहण होगा उससे ही साक्षात्कार होगा। एक बार शब्द से होगा, शब्द से जो ज्ञान होता है तो एक बार होता है, अपरिचय ज्ञान जो ज्ञान होता है एक मत में, तो पहले अपरिचय ज्ञान हुआ प्रतिबद्ध है संशय विपर्य प्रतिबंधक है, उसकी निवृत्ति का मन निधासन करते हैं। और अप्रतिबद्ध ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक। और कहीं कहते वहाँ परोक्ष अपरोक्ष होने उसमें न्याय रत्नावली में आया था, अपरोक्ष होने पर भी संशय विपर्य होने के कारण अपरोक्ष जैसे लगता नहीं, इसलिए वहाँ परोक्ष शब्द प्रयोग करते हैं। और बहुत स्थान में परोक्ष शब्द कहा जाता है, शास्त्र में भी कोई कह देते नहीं, सब स्थान में परोक्ष ज्ञान होता है, श्रवणादि से परोक्ष ज्ञान हुआ उसका अपरोक्ष करने के लिए। अपरोक्ष का अर्थ क्या है? अपरोक्ष का अर्थ इस संशय विपर्य निवृत्ति है, वही अपरोक्ष, क्योंकि साक्षात ब्रह्म तो अपरोक्ष है, उसका परोक्ष नहीं है, किंतु परोक्ष शब्द से कह देते संशय विपर्य होने के कारण। तो अपरोक्ष ज्ञान श्रवण की आवृत्ति उसे आवृत्ति रसकृत उपदेशात में आया, बार बार उसकी आवृत्ति करने के लिए कहा, किंतु ज्ञान उत्पन्न होगा प्रमाण से, और प्रमाण होता है श्रवण शब्द वेद वाक्य से ज्ञान होगा। पहले वेद वाक्य महावाक्य श्रवण किया, संशय विपर्य होते होते वो निवृत्त होने पर उसे प्रमाण से ज्ञान होगा। वो ज्ञान भी कहा गया प्रथम वा अंतिम वा सकृत वा असकृत वा, जिस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति वही ज्ञान है। प्रथम ज्ञान को ज्ञान कहें यदि अज्ञान की निवृत्ति है, चरम को कहें अज्ञान, प्रथम अज्ञान निवृत्ति नहीं होती इसे उसको ज्ञान नहीं कहते। श्रवण करके प्रतिपत्ति के लिए श्रवण तुष्य अतृत भगवान भाष्यकर बार बार कहते ज्ञानी के लिए निष्ठा करनी है, निष्ठा करके क्या करना, प्रतिपत्ति दृढ़ करनी है। प्रतिपत्ति दाढ़ी आया ऐसे आया, प्रतिपत्ति दृढ़ता के लिए, कहीं ज्ञान होने पर दृढ़ता के लिए। और दृढ़ता क्या है? संशय विपर्य निवृत्ति है, वो होने पर ज्ञान तो सब प्रमाण से ही होता है। इसे श्रवण माना निर्ध्यासन में श्रवण को प्रधान माना, क्योंकि प्रमाण है प्रधान। और निधिध्यासन है ब्रह्माकार वृत्ति लगे करते रहे, क्यों कह विपरीत भावना रहती, थोड़े समय अहम ब्रह्म निश्चय हो जाने पर भी तो एक क्षण के बाद भी विपरीत भावना रहती, संशय निवृत्ति होने पर भी ब्रह्माकार वृत्ति होगी। निधिध्यासन निधिध्यासन हो गया वो ध्यान नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति होगी, किंतु एक क्षण वृत्ति होने पर अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। फिर थोड़ी देर में फिर देहादि में अहम बुद्धि है, देह स्थूल देह में जो अहम बुद्धि है, मैं कहकर शरीर दिखाए कथा न कर नहीं, जब तक विपरीत भावना निवृत्त नहीं होती तब तक किसी न किसी प्रकार अहम बुद्धि रहती है, व्यवहार करते समाज जाती है, तो उसके लिए बार बार करना पड़ता है। इसे प्रथम हो चरम हो कोई ज्ञान हो, संशय विपरीत ज्ञान अज्ञान का निवर्तक, इसे आवृत्ति विष्ट है, किंतु आवृत्ति रूप गुण से साक्षात्कार होगा ऐसे नहीं मान करके श्रवण ही प्रमाण से ज्ञान होगा। और आवृत्ति का विधान हो क्या अलग मानते हैं, उसके आवृत्ति के बिना नहीं होगा। कहीं कहीं ज्ञान होने के बाद आवृत्ति करते रहे, क्योंकि जो उपासना आदि करते हैं ज्ञान हो गया तो क्या हो गया, आगे उसे करें। उनका ये अभिप्राय कर्म करने वाले मीमांसा का, याग आदि अनुष्ठान करते जैसे इसे ज्ञान होने के बाद कुछ अनुष्ठान करे, क्या अनुष्ठान करे, उसका अभ्यास करते रहे। उपासना में अभ्यास करना पड़ता है, उपासना में तो अंतिम समय तक वो चिंतन उपासना करते रहे, तो उसी संस्कार से इन लोग का कहना ज्ञान होने के बाद भी उसका अभ्यास करते रहे, उसी का ही निराकरण करते। अभ्यास बाद में तो नहीं, ज्ञान संशय अपरिचित ज्ञान के बाद, पहले भी यदि आवृत्ति होती है, आवृत्ति का फल नहीं ज्ञान, आवृत्ति के द्वारा ही फल होगा ऐसा नहीं, फल तो श्रवण का है। आवृत्ति विचार जो करते प्रतिबंध निराश के लिए मन निध्यासन है, श्रवण में विधि भी मान रहे तो बाहर श्रवण भी करते रहना है, किंतु फल है श्रवण का ज्ञान, आवृत्ति रूप अभ्यास से नहीं। वो क्यों करुण उपासना के अनुसार उनका ही कथन करना, उपासना जैसे आवृत्ति करते हैं इसी प्रकार ज्ञान हो जाने के बाद ही फिर उसकी आवृत्ति करते रहे, वो आवृत्ति रूप प्रसंख्यान कह करके उसका निराकरण। वो बड़ा पूर्व विषय प्रभा करके नियो के विषय में आया वो सुप्रसंख्यान विषय, उसका निराकरण आवृत्ति, क्योंकि उस नहीं समझे स्पष्ट तो लगता है इसे श्रवण कर लिया फिर उसके बाद बैठे कर उसको आवृत्ति करते रहे, ज़्यादातर इसे होता है, बहुत समझने के बाद ये श्रवण हो गया हमें अभी उसको आवृत्ति करते रहे। आवृत्ति करने पर भी फल तो श्रवण का फल है, और आवृत्ति जो होती है श्रवण मनन करते करते निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति होती है, खाली बैठ जाने से वृत्ति हो जाएगी ऐसा नहीं। हाँ, यदि मनन करके संशय दूर हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको आया उसमें पहले आया था श्रवण में ही यत्न करें। निधिध्यासन के लिए यत्न करने के लिए निषेध किया, निधिध्यासन यत्न करने के लिए नहीं करे, श्रवण मनन नहीं है तो श्रवण में ही है। और ये जो चल रहा है श्रवण मनन दोनों होता है, इसमें ही प्रयत्न करने के लिए कहा गया। निधिध्यासन तो वृत्ति अपने आप होते हैं। हाँ, निधिध्यासन खाली है वो वही उसके विषय अन्य विषय व्यावृत्ति करने के लिए उसमें रहने की। श्रवण मनन करते हो तो ब्रह्माकार वृत्ति से निधिध्यासन अपराय तो बोध कह करके, और निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति को कहा। पुरुष प्रयत्न नहीं, अपने आप ही जो श्रवण मनन जन्य ज्ञान होता है श्रवण से ब्रह्माकार वृत्ति। एक ब्रह्माकार वृत्ति विवरण कार्य के अनुसार, संख्यसारी के अनुसार ब्रह्माकार वृत्ति नहीं कह करके त्वम पद तत्पद लक्ष्यार्थ का निश्चय। इदमेव त्वम पदार्थी तत्पदार्थ, तत्पदार्थी त्वम पदार्थ, ये निश्चय हुआ, इतने हो गया। ये निधिध्यासन ये श्रवण मनन का फल हुआ, फल हो गया तो फिर निध्यासन होता है। ये निध्यासन तो ज्ञान तो प्रमाण से होता है, तो प्रमाण के लिए ही त्वम पदार्थ तत्पदार्थ शोधन और श्रवण मनन ये करते करते श्रवण मनन की आवृत्ति भी है। किंतु इनका जो एक अलग है प्रसंख्यान रूप, इसका ही खंडन है। हाँ, वही इसी प्रसंख्यान, उसके अनुसार ये प्रसंख्यान मंडन मिश्र का भी उसके अनुसार मानते हैं। थोड़े वाचस्पति निधिध्यासन को प्रधान मानते हैं, मन से ज्ञान मानते हैं, थोड़ा उसके संस्कार रहता है। श्रवण से ज्ञान है, आवृत्ति होने पर आवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान होगा, ये कोई जरूर नहीं। किसको यदि संशय विपर रही तो कृतोपास्ति है तो आवृत्ति के बिना ज्ञान हो सकता है। और आवृत्ति करने पर भी, बार बार करने पर भी आवृत्ति रसगत उपदेशा तो कहा गया, आवृत्ति करने पर भी फल है ज्ञान, श्रवण का फल है, प्रमाण का फल है, ध्यान का निधिध्यासन का फल नहीं। निधिध्यासन मनन का तो विघ्न निरा प्रतिबंध निराश है। किंतु कहीं कहीं लग जाता है कि श्रवण मनन क्या, उसके बाद निधिध्यासन करते ज्ञान, ज्ञान हो तो ज्ञान तो प्रमाण का फल है, ध्यान निधिध्यासन का नहीं। प्रमाण की अपेक्षा सामान्य रूप से ध्यान में ज़्यादा महत्व पहले से रहता है, तो वाक्य श्रवण से क्या ज्ञान होगा, श्रवण से समझ लिया आगे ध्यान करो, आगे ध्यान करने के जो मान करके क्या करते हैं वहाँ अहम ब्रह्म चिंतन करना, वो उपासना हो जाती है, अहंग उपासना होती है, वो विचार ज्ञान नहीं है। मनन करने पर ही विचार होता है, विचार करने से संशय दूर हुआ तो ब्रह्माकार वृत्ति होगी। वो ज़्यादातर वो नहीं करके श्रवण हो गया फिर उसका चिंतन करते तो क्या है, अहम ब्रह्म चिंतन करो। और कोई कोई कहते नहीं हो गया और चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा विषय कहते, क्योंकि जो ज्ञान समझ आ गया यह साक्षात अपरीक्षात ब्रह्म, वही अपरीक्षा क्या नहीं है, और कुछ अपरीक्षा अलग क्या है, ऐसे कहते अपरीक्षा और क्या होगा। पहले गुरु इसको बता देते हैं कि ये जो ज्ञान हो गया ये अपरीक्षा है, अन्य लोग नहीं बता सकते, उनको सर लगता है कोई दूसरा अपरीक्षा होगा। यहाँ गुरु बता दे वाक्य सुनने पर तुमको जो ज्ञान हुआ वही अपरिचय ज्ञान है, ये गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। गुरु ही गहन रहस्य बता देते कि जो ज्ञान तुमको होगा ये अपरिचय। और कुछ लोग मनन नहीं कर पाते हैं सीधा निधिध्यासन, कोई निधिध्यासन के पुस्तक लिखा है, भक्तों लोग बुलाकर निधिध्यासन के लिए शिविर बनाते हैं, 7 दिन 15 दिन निधिध्यासन कराएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय कर निध्यासन कराते हैं, उसमें लिखा है ऐसे चिंतन करो अहम ब्रह्म जैसे चिंतन करो। अब चिंतन क्या, ऐसे कहते रहे कि पुस्तक पढ़ो चिंतन करो, कहते रहे सोचो तो उपासना हो जाएगी यदि चिंतन होगा। सामान्य बहुत उसमें शिविर में आते हैं जो क्या शिविर में क्या निध्यासन, जो निध्यासन कराने वाले उनको भी निध्यासन शब्दार्थ मारो नहीं, पुस्तक लिखा है बोलते किसने निधिध्यासन के पुस्तक नहीं लिया, हमने लिखा करके से किसने लिखा है मालूम है, तो ये लिखा है ऐसे करते कराते हैं तो लोग उसमें थोड़ा सा और महात्म। अच्छा वो तो कर गया, अन्य भी बहुत लोग समय मनन हो गया अभी बैठ कर निध्यासन कर ध्यान करेंगे, ध्यान कर निधिध्यासन करके लगे तो मनन नहीं पूरा ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक से मनन नहीं होने पर निधिध्यासन ब्रह्माकार बुद्धि नहीं होती। ब्रह्माकार बुद्धि नहीं होकर खाली जो सोते हैं वो उपासना है ठीक है, यदि चिंतन करे तो उपासना, किंतु उपासना लगातार रहना करनी मुश्किल होती है। बिना समझे थोड़ा थोड़ा समझे, कभी थोड़ा सोच लिया, फिर कोई जप आदि करते थोड़ा उपासना चिंतन करते, इसी करते बहुत लोग विचार मार्ग में चलना ठीक समझ कर साथ तात्पर्य अत्यधिक श्रद्धा अत्यधिक तीक्ष्ण बुद्धि हो एकाग्रता हो समझ कर उस मार्ग में चलना, नहीं तो नहीं हो पाता है बहुत में। नहीं आवृत्ति का अर्थ उपासना कुछ नहीं, उपासना में आवृत्ति होती है किंतु आवृत्ति शब्द का अर्थ उपासना नहीं। ये पांच पूरा हुआ। अथ दध्ना जुहुत इत्यादि दध्यादि गुण से भावार्थ तो भावे भी, दध्यादि गुण है कोई क्रिया तो नहीं है भावार्थ नहीं है तो भी विधेय हुआ, तो विधेय धात्वर्थ ही होगा भावार्थ होगा क्रिया, ऐसा कुछ नहीं। द्रव्य सिद्ध भी तो साध्य विधेय हुआ, जैसे विधेय हुआ तो आवृत्तिरपि भावार्थ तो मेरा भावार्थ नहीं क्रिया नहीं होने पर भी विधि हो इच्छता अतः गुण इति गुण यत्रापि दध्यादि कार्यावच्छेदको मतः धात्वर्थावेशतः सोपि प्राप्ते चास्मिन्नत्तु स्वतः। यत्रापि गुण दध्यादि गुण कार्यावच्छेदक मत विधि के लिए आवश्यक हुआ, दधि का विधान क्या गया विधि का अवच्छेदक व्यावर्तक गुण हुआ, दध विषय के विधि अवच्छेदक विशेषण हुआ, तत्सोपि प्राप्ते च अस्मिन् धात्वर्थावेशतः न तु स्वतः। धात्वर्थ में आवेश होकर के दधि दधना अग्निहोत्रम जो आता है होम प्राप्त है, प्राप्ते चस्मिन कार्ये होमादि कार्य प्राप्त हुआ उसमें धात्वर्थ आवेशतः होता है, धात्वर्थ जो प्राप्त हुआ कर्म उसमें प्रवेश संबंध होकर के दधि का विधान हुआ, स्वतः दधि का विधान नहीं। यत्रापि वाक्य दध्यादि गुण विधेयत्व निष्ठ दधना जो होती पैसा जो होती दध्यादि गुण विधेय तत्रापि सद्धात्वर्थ उपरागादेव कार्यम अवच्छिन्नति धात्वर्थ का उपराग संबंध होकर के दधि याग के साथ संबंध होकर के कार्य का विशेषण होगा नियोग का विशेषण होगा केवल नहीं। तद अनुपर तस्य तस्य विधि अनुपरम भात धात्वर्थ से संबद्ध नहीं होकर के केवल दधि विधि के साथ संबंध नहीं होगा। अतः अत्रापि न क्रिया आवृत्ति मात्रम विशिष्ट फलार्थम विधेयम, इसलिए यहाँ भी श्रवण क्रिया आवृत्ति मात्रम श्रवणादि क्रिया की आवृत्ति मात्र विशिष्ट फल के विधेय थे न श्रवणादि आवृत्ति विधेय दध्यादि विधेय वैश्याम वैश्यमांतर महा श्रवणादि आवृत्ति का विधान और दध्यादि गुण का विधान में वैश्यम क्या है प्राप्ते च अस्मिन् दध्यादि में कर्म प्राप्त है उसमें दधि विधान किया, श्रवणादि आवृत्ति प्राप्त करने के किसी में तो कोई प्राप्ते अग्निहोत्रम ज्योति इति प्राप्ते ज्योति अर्थ प्राप्त हुआ ज्योति अर्थ दध्यादि वाक्य वाक्य वाक्यस्थाख्यातेन वाक्यस्थाख्यातेन दधना ज्योति दध्यादि वाक्यस्थाख्यातेन अनुद्यमाने अग्निहोत्र ज्योति के द्वारा ज्योति प्राप्त हो गया, वो होम का अनुवाद किया गया दधना ज्योति, दधना ज्योति हो गया दध्यादि वाक्यस्थाख्यात दध्यादि वाक्य दधना ज्योति उसमें थे आख्यात ज्योति आख्यात है ना अनुद्यत आख्यात के द्वारा जो दधना ज्योति होम प्राप्त हो उसका अनुवाद किया। तद अवच्छेदकत्व न दध्यादि विधेयते होम का अनुवाद करके होम का विशेषण रूप से दध्यादि का विधान केवल दध्यादि का विधान नहीं, न तो अप्राप्त ज्योति अर्थ हो ज्योति अर्थ प्राप्त नहीं होगा दधि गुण विधान नहीं होता है स्वतः सतो भावार्थ स्पर्शन बिना तद विदित भावार्थ स्पर्शन के बिना आगे आदि संबंधी बिना खाली गुण दधि सिद्ध वस्तु का विधान ही स्थित ही द्वितीय द्वितीय अध्याय में आघार अग्निहोत्रम अरूपत्वाद आघार अग्निहोत्रम अग्निहोत्रम ज्योति उक्त्वा दधना ज्योति इत्यादि कहा गया। ठीक इस प्रकार आघारम आघार इति उक्त्वा संततम आधार इति आघार घृत पिघले घृत के द्वारा सेचन भवि के पर निरंतर आधार इति तत्र दध्रणा ज्योति संततम आधार इत्यादि भी गुण विशिष्टा कर्माणि विधीयन्ते गुण विशिष्ट कर्म आघार घृत पिघले हुए घृत क्या कहा आज्य तो घृत है पिघला हुआ द्रवी होते हैं द्रुतम द्रुतम है हाँ घृत आज्य तो बराबर उसका पिघला हुआ गर्म द्रवीभूतम द्रुतम इसे शब्द आया पिघले हुए घी से आधा आकार करना आज्य घृत है पिघला हुआ घृत से करना पिघला हुआ द्रुतम जैसे द्रवीभूत है और एक शब्द है पृषद आज्य पूछा पृषद पृषद आज्य दृषद होता है पता पृषद नहीं दृषद पत्थर यहाँ पृषद पृषद आज्य गर्म गर्म करके द्रवीभूत घृत से सेचन करना इसे इसे नहीं वो द्रवीभूत द्रुतम गर्म करके घी के द्वारा सेचन क्योंकि सेचन करने के लिए उसे लेकर पतला होना चाहिए कठिन होगा तो नहीं होगा। आघारम आघार इति चुक्त्वा संतता दधना जो होती स्वतंत्र आधार जो का कर्म विधान किया गया तेषाम च अग्निहोत्र आघार शब्द समुदाय अनुवाद अग्निहोत्र आघार शब्द समुदाय का अनुवाद करके विधान किया ये सब मानेंगे किंबा आभ्याम अपूर्व कर्मणि विधीयते अपूर्व कर्म विधान करेंगे दधना जो होती आघारम आघार अपूर्व विधान करेंगे इति तत्र इतरे गुणविध इति संशय अन्य जितने हैं गुण विधि माने ये दधना जो होती आघार में आघार तो गुण विधि प्राप्त होने पर अग्निहोत्र आघार और अग्निहोत्र आदि वाक्य में द्रव्य देवता विशिष्ट रूप अदृष्ट अग्निहोत्र वाक्य में द्रव्य देवता विशिष्ट रूप रूप से अग्निहोत्र वाक्य द्रव्य देवता विशिष्ट नहीं दिखने पर गुण वाक्य में दिखता है दधना जो होती अग्निहोत्रम जो होती में द्रव्य देवता नहीं किंतु दधना ज्योति में दधि गुण आ गया ते से वे तद विधि सिद्ध है अग्निहोत्र ज्योति वाक्य में होम अनुवाद करके वही द्रव्य गुण दधि का विधान होगा। अग्निहोत्र आघार शब्द समुदाय अनुवाद हो अग्निहोत्र आघार समुदाय कर्म का अनुवाद इति प्राप्त होमाघारो प्रयोगतव्य ज्योत्यादि शब्दार्थ से प्रयोग रूपत्वाद कर्मांतर चोदना भी अत्र विवक्षिता होमाघारु प्रयुक्तव्य के एक वाक्य आया होमाघारु प्रयुक्तव्य होम और आघार करना चाहिए ज्योत्यादि शब्दार्थ से प्रयोग रूपत्वाद होमाघारु प्रयुक्तव्य होमाघार करना चाहिए मतलब ज्योति करना चाहिए अवन प्रयोग रूप हुआ कर्मांतर चोदना भी अत्र विवक्षिता अन्य कर्म का विधान तत्सन्निधानात् गुणार्थेन दध्ना ज्योति इत्यादि न पुनः श्रुति सन्निधाना तो कर्म विधान करके गुणार्थ दधि गुण के दधि दधना ज्योति के द्वारा फिर ज्योति आया पुनः श्रुति हुई ज्योति रुचान पुनः श्रुति ज्योति का उच्चारण व अनुवाद गुण संबंधात ये अनुवाद किया फिर गुण संबंध के लिए अहोवन का अनुवाद किया तस्मात अग्निहोत्र ज्योति आघारम आघार इति कर्म विधि तत्रैव दध्यादि वाक्येर गुण विधि अदांत तो अग्निहोत्रम ज्योति वाक्य हो गया कर्म विधि आघारम आघारित वाक्य कर्म विधि उसमें दध्यादि वाक्य सततम आघार इति वाक्य से गुण विधान किया गया उत्तम चोदना व शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात् सन्निधेर गुणार्थेन पुनश्री चोदना व विधि शब्दार्थस्य प्रयोगभूतात् जो शब्द है प्रयोग प्रयोगभूतत्वात् प्रयोग सततम अभी आया था प्रयोजयति, तो प्रयोजित आया प्रयोग रूपत्वात् प्रयोजित आया प्रयोग रूप प्रयोगतव्य होमाघारो प्रयोगतव्य, ये प्रयोग का जो प्रयोग का है वही कर्ण कर्म करने के लिए कहा। ज्योति शब्दार्थ चौदना व शब्दार्थ से प्रयोग तत्वात् जो शब्द है प्रयोग रूप प्रयोग कहने से हवन के लिए कहा। सन्निधेर सन्निधवन से जो अग्निहोत्र ज्योति के सन्निधि वाक्य आया दधना ज्योति गुणार्थत्व न पुनःश्रुति, फिर ज्योति करके उसका पुनःश्रुति है गुणार्थत्व न, जो अग्निहोत्र ज्योति के द्वारा विधान किया गया फिर उसका गुण गुणार्थ दधि गुण विधान करने के लिए ज्योति का पुनःश्रुति। तथा च प्राप्त भावार्थ उपरागम अंतरण आवृत्ति मात्र कुतभी, तो दधि का विधान हुआ प्राप्त हवन अग्निहोत्रम ज्योति हवन प्राप्त है उसके पुनःश्रुति करके ये दधना ज्योति में ज्योति के द्वारा अपूर्व विधान ही प्राप्त का विधान करके दधि विधान किया, तो भावार्थ प्राप्त है उसके साथ संबंध करके दधि का विधान हुआ। और यहाँ आवृत्ति मात्र में विधि कैसे होगी, तो ये पहले श्लोक त्याग प्राप्ते चस्मिन कर्म प्राप्त है तो धात्वर्थ आवेश होकर के दधि का विधान गुण विधान हुआ। कर्म प्राप्त हो तो कर्म में संबंध होकर के दध्यादि सिद्ध का विधान हुआ। और यहाँ स्वतः विधान ही तो स्वतः आवृत्ति का विधान नहीं हो सकता है। आगे दूसरा कहते अस्तुवा अस्तु तरी समाहित तो हुआ पसेत समाहित तो होता आया शांतता तो उपरी तो समाहित तो होता अत्रापि प्राप्त श्रवणादि अनुवाद है न तथावृत्ति विधि श्रवणादि का अनुवाद करके समाहित तो होकर के पश्चित आवृत्ति का विधान तत्र श्रवणादि रीति श्रवणादेर न च प्राप्तिर गुणान न च फलं श्रुतम पश्येदिति ही धात्वर्थ केवलो विषय श्रुत। अर्थात आवृत्ति रूप विधान करने के लिए श्रवणादि की प्राप्ति होनी चाहिए। जो शांतो धातु ऊपर धातु कहा वहाँ श्रवणादि प्राप्ति नहीं, वहाँ तो पश्चेत विधान क्या वहाँ श्रवणादि प्राप्ति नहीं होने से श्रवणादि के विधान नहीं। श्रवणादि विधि होने पर आवृत्ति विधान करेंगे श्रवणादे न च प्राप्ति वहाँ श्रवणादि प्राप्त नहीं। और जो आत्मा वाले दृष्टवशत उसके साथ कहेंगे गुणात न च फलम शतम और गुण से फल नहीं कहा गया तो समाहित होता गुण आवृत्ति से फल नहीं कहा गया। पश्यदिति धात्वर्थ केवल श्रुत विषय विधि का विषय क्या है नियोग का विषय धात्वर्थ पश्यदि धात्वर्थ दर्शन दर्शन के लिए विधान किया गया विधि जिस समय पश्येद तो प्रतिक्रा विधान करें विधि का विषय क्या है धात्वर्थ पश्य यजे तमें याग विषय नियोग का अपश्यते या ज्ञान ज्ञान की विधि होगी नहीं होगी विचार अलग है। तो धात्वर्थ के साथ पश्चित करके नियोग का विषय धात्वर्थ हुआ या ज्ञान वहाँ गुण से फल नहीं हुआ और श्रवणादि की प्राप्ति नहीं उसी में श्रवणादि वाक्य टीका में है। ओम।